Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 24 Ağustos Pazartesi, yıl 2015, ay 8, gün 236, Hızır 111. 1436, Hicri Zilkade 9, 1431, Rumi Ağustos 11. Güneş Başak Burcu'nda, Ağustos'un 22. günü, Güneş Başak Burcu'na girmiş, yaz faslının 3.sü ve son ayı başlamıştır. Bu ay 31 gün 14 saat çeker ve 22 Eylül'de sona erer. Başak burçların 6. işaretidir. Bu entelektüel kişilerin burcudur. Tek kusurlu yanları kendilerini ve diğer insanları fazla eleştirmeleridir. Hislerinden fazla akla önem verirler. Bu tutumları onlara çok mutluluk getirmez ve anlayışla karşılanmazlar. Duygularını da kolaylıkla dile getiremezler. Öte yandan çok mükemmel konuşmacıdırlar. Hazır cevaptırlar, her şeye ilgi duyarlar ve hemen herkesle anlaşabilirler. Kargaşayı sevmezler, barış ve huzurdan yanadırlar. Başarılı olacakları meslekler arasında çeşitli ilim alanları, yazarlık ve teknik alanlar sayılabilir. Devamı yarın. Günün tarihi. 443 yıl önce bugün 24 Ağustos 1572'de Aziz Bartolomeus katliamı oldu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Get your new year, my lover. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı. Haftanın ilk Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Ve Şoşo Losa'yla açtık Afrika'nın en büyük özgürlük şarkılarından bir tanesi. Dillere destan bir şarkı. Güney Afrika'dan gelen bir şarkı, ACFC grubundan The Winds of Change, Değişiklik, Değişim Rüzgarları adlı albümden çaldık. Niye çaldığımızı da bırakalım bize Eduardo Galeano anlatsın. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Özgürlüğün Filozofu. Aradan asırlar geçmesine rağmen İngiliz filozof John Locke'un evrensel düşünce üzerindeki etkisi artmaya devam ediyor. Buna da şükretmek lazım, zira daha kötüsü olabilirdi. Locke sayesinde biliyoruz ki Tanrı dünyayı yasal maliklerine, yani girişimci ve akıllı insanlara verdi ve Locke da insan özgürlüğünün felsefi temelini bütün değişkenleriyle oluşturan kişi oldu. Girişim özgürlüğü, ticaret özgürlüğü, rekabet özgürlüğü, istihdam özgürlüğü ve yatırım özgürlüğü. Filozof, insanın anlama yetisi üzerine bir deneme adlı eserini kaleme aldığı sıralarda birikimlerini Royal Africa Company'nin bir miktar hisse senedine yatırarak insanın anlama yetisine katkıda bulundu. Britanya kraliyet ailesinin yanı sıra girişimci ve akılcı insanlara ait olan bu şirketin faaliyeti Afrika'da köle yakalayıp Amerika'da satma üzerineydi. Royal Africa Company'ye göre onların çabaları istikrarlı ve yeterli bir zenci tedarikinin makul fiyatlarla oluşmasını garanti altına alıyordu. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, bugün tarihte neler olduğuna da bakacak olursak, 79 yılında İsa'dan sonra Vezüv yanardağı volkanı indifa etmiş ve Pompei, Herculaneum ve Stabiae şehirleri volkanik küllerin altında kalıyor. Bu geleneksel şey değiştirilmiş aslında. Daha önce bugün olduğu biliniyordu ama şimdi galiba Ekim 24'te oldu. 79 yılı tamam da onda 24 Kasım'da oldu. Ekim'de olduğu belirtiliyor. Fakat fark etmiyor aslında. Ve bütün hayatlarını, köleler köleliklerini, efendiler de efendiliklerini yaparken hayatın bir anda donması, fosilleşmesi gibi bir durum var. Pompei'de görülebiliyor. 1572 yılında ise 24 Ağustos 1572 yılında ise Saint Barthélemy ya da Aziz Bartolomeos günü katliamı diye adlandırılan olay oluyor. Ve Fransa'da Katolikler Protestanlara, Huguenot diyorlar onlara, Huguenotlara karşı bir katliam gerçekleştiriyor. Evlerinde uyumakta olan Protestanlara saldırı veriyorlar. Beyaz haçlı giysileri giymişler. Onlar düşman çünkü. O sırada yani bir de suikastler falan var. Tabii muhakkak Fransa Kralı 9. Charles'ın Wikipedia'ya bakalım. İspanya'ya yakınlığıyla bilinen annesi Catherine de Medici'nin 1. Henri Giz dükünü kullanarak kralın protestan yardımcısı Amiral Gaspar de Coligny'ye bir suikast düzenliği vermiş. Alın size bir katliam gerekçesi. Coligny'yi öldürmek için yaralı kurtulmuş ikinci bir saldırı düzenlemiş Katolikler. Bunu başarmışlar ama ondan sonra da ön alınamayan bir katliama da sebep olmuşlar. Evlerinde uyurken Protestanları kıtır kıtır kesiyorlar. Bütün bir ülke geneline yayılıyor. Önce Paris, sonra 2 gün sürmüş. Kan gövdeyi götürmüş. Yani resmi rakam tam bilinmiyor ama 10 binlerce Protestan öldürülmüş. Ve 26 Ağustos 1572'den sonra sağ kalan Fransız asıllı Protestan soyluların tamamı ne yapmış? Protestanlıktan vazgeçmiş. Katolikliğe mi geçmiş? Evet. Tamam. Ve halk tabakası da aşağı tabakada İsviçre ve Almanya'ya sığınma yolunu seçmiş. Başka yol kalmamış. Kim haklıymış dersin? Protestanlar mı, Katolikler mi? Halk. Evet. Ve 1814'te Britanya'da Britanya askerleri Washington DC'de ve çeşitli yerleri işgal etmişler. Washington'ı, Beyaz Evi ve Kapitol'ü ve birçok binayı da yakıyorlar. Egemenlik istemiyorlar İngilizler. Amerikalıları sevmiyor. Kim haklı sence? İngilizler mi, Amerikalılar mı? Halk. Pekala. Bir de 1941'e geçelim. Birinci Dünya Savaşı'nın daha başları, Nazizmin yükselişi had safhada ve Führer, Adolf Hitler, Almanya'da bir durdurma emri vermiş. T4 programının durdurun demiş artık. Çok tepki gelmiş halktan. Ötenazya programı var. Delileri ve sakat olanları, akli melekeleri sakat olanları hepsini öldürüyorlar. Ondan sonra durdurma kararı almış baskı gelince aşağıdan. Buna itiraz etmiş Alman halkı. Peki demiş, öldürmeyeceğim demiş. Sonunda da devam. Alman halkı itiraz edebilmiş mi? Evet, etmiş diye bir şey var böyle. Protestolar olmuş çok fazla. Ailelerden sakatları filan. Öjenizm diyorlar buna işte. Sağlıklı ırk kalsın diye sağlıksızları götürüyorlar. Durdurdum demiş ama yalan söylemiş. Devam etmiş. Savaş boyunca şeyler. Kim haklı? Hitler mi? Yoksa itiraz edenler mi? İtiraz edenler 40 yılda bir olsa da halktı galiba. Daha doğrusu 40 yılda bir itiraz ettikleri için halktılar zaten. Evet. Ama dinlememiş onu. Alman halkı. Evet, tarihte bugün vaziyetleri böyle. Şimdi bugün de bugüne geçiyoruz. Bir katliamda aslında şu anda doğrudan anlatıyor olabilirdik. Amsterdam'dan Paris'e sefer yapan trende bir saldırgan silahıyla etrafa ateş açma sonucu 2 kişi yaraladı. İkisi ağır, 3 kişi yaraladı. Ama olay çok ucuz atlatılmış gibi duruyor. Fransız medyasının aktardığına göre Amsterdam Paris treninde bir kişinin Kalaşnikov marka silahıyla 3 kişi yaraladığı duyurulmuş. Akşam saatlerinde meydana gelen olay, saldırganın Amerikalı oldukları belirtilen, ikisi de askermiş bu yolcuların, yolcular tarafından eksiksiz etkisiz hale getirildiği ve ilk istasyonda olay yerine intikal eden güvenlik güçlerine teslim edildiği söyleniyor. Haberlerde şu şekilde tuvaletteyken, trenin tuvaletindeyken silah monte etmeye başlıyor Kalaşnikov'u. Amerikalı askerler de bu sesi tanıdıkları için kapının önüne geliyorlar ve orada ufak bir çatışma yaşanıyor. Ardından büyük bir katliamın önüne geçiliyormuş. Yani muazzam bir tesadüf sadece. Muazzam bir tesadüf, evet. Evet, yani orada üç Amerikalı bu işten anlayan Amerikan askerleri olmasa şimdi Amsterdam yolu katliamını konuşuyor olacaktık. Evet. Tren katliamını. Muhtemelen çok büyük bir katliam. Son hızda giden bir trende Kalaşnikov'la beraber vagonları dolaşan bir insanın yaptığı katliam olacaktı. Evet, bir hafifçe yaralanan bir yolcu olmuş. O da şeyi kırmaya çalışmış o sırada, alarm şeyinin camını elini kesmiş herhalde. Onun dışında bir sorun yok. Ulusal kahraman ilan etmiş François Hollande. Ülkenin en yüksek ödülünü verecekmiş bu saldırıyı durduran kişilere. Bir yolcu ve 3 Amerikan askeri anladığım kadarıyla, değil mi? Evet. Evet, büyük bir, çok, bu da mikrokozmos diyebileceğimiz bir olay. Yani içinde bulunduğumuz durum kesinlikle kontrolden, hem tabiat olayları hem insan zihni ve davranışları yavaş yavaş, hatta yavaş yavaş bile denemez, hızlı bir şekilde kontrolden çıkıyor. Ondan da bahsedelim. Temmuz ayı tarihteki en sıcak yaz oldu. Hemen onunla başlayalım haberlere. 2015 yılı kesinleşti gibi. En sıcak tarihte gelmiş geçmiş en sıcak yıl olacağı. Amerika'nın ünlü, çok saygın Ulusal Okyanus ve Atmosfer Araştırmaları yönetimi açıkladı bunu geçen Perşembe günü. 2015'te böyle giderse bütün, yani zaten bu yüksek hararet sıcak dalgalarına yol açtı ve binlerce ve binlerce kişinin 4 kıtada, hatta 5 kıtada ölümüne yol açtı. Bunlardan bahsedebiliriz. Bir yandan da seller, sular devam ediyor. İlginç bir durum var. Bu sıcaklık rekorlarının hepsi geçtiğimiz kaç sene içinde? 10 sene içerisinde kırılmış oluyor. 1999 bir tek istisnaydı zaten. Evet, elimde bir haber var. 2010 tarihli, Ocak ayında çıkmış bir haber bu, Anadolu Ajansı'nın. Orada da 1880 yılından bu yana yaşanan en sıcak yıl olarak nitelendirilmiş 2009 yılı. Çünkü kayıtlar 1880'de düzenli olarak tutulmaya başlamıştı ondan. Ondan önce de işte kayıtlar. 2005 yılı yıllık sıcaklıklarda en sıcak sene olarak geçiyormuş. 2009 onu takip ediyormuş. Ve ondan sonra da geliyor zaten içinde bulunduğumuz yıllarında rekorları. Evet. Küresel ısınma var ve buna tamamen fosil yakıtların, kömürün başta olmak üzere petrol ve doğalgazın yakılmasından ve sonsuz bir ihtirasla bütün kaynakların tüketilmesinden, her şeyin, bütün mallar bizim olacak denmesinden kaynaklanıyor. Bu arada bu günleri de görebilecek miydik diyorum. Yani aşağı yukarı 18 yıldır kesintisiz bu konularda yayın yaptığımızı söyleyebilirim. 20 değilse eğer. Biz de yavaş yavaş uyanmıştık tabii. Daha ilk yıllarda daha azdı. Ama ilk defa Türkiye'nin de en çok satılan yerleşik gazetelerinden biri olan Hürriyet'in manşetinde 4000 yılın sıcak rekorunu görmek nasip oldu, öyle diyelim. Cumartesi günkü Hürriyet gazetesinde 4000 yılın sıcaklık rekoru. Geçen Temmuz hava durumu kayıtlarının tutulduğu 1880'den bu yana yeryüzünün en sıcak ayı oldu. Hatta Amerikan Ulusal Atmosfer İdaresi'ne göre bu Temmuz'da görülen sıcaklar son 4000 yılında rekoru olabilir diyor. Gerçekten yani süratle, yani şey, iklim dengesi tamamen giderek hızla bozuluyor ama buna karşılık bir de bu son 18 yılda gözlemlediğimiz önemli bir şey daha var. O da mücadeleler de artık giderek yükselmeye başladı. İşte biz yıllardan beri takip ediyorsun. Dünyanın dört bir tarafında olan mücadeleleri. Fakat sonunda büyük dini liderler de katılmaya başladılar bu işin içine. Desmond Tutu yıllardan beri zaten başpiskopos, Katolik başpiskopos Desmond Tutu yapıyordu ama arkasından o zaten Mandela'nın mücadelesinden aşina bu mücadele biçimlerine ama daha sonra koskoca Papa işin içine girdi. Silaudato diye bir önemli ferman yayınladı. Arkasından da İstanbul'da bir ya hemen onu izleyenler zaten Bartolomeos bugün katliamda da adı geçen yortu gününde adı geçen Patrick Bartolomeos da Yeşil Patrick olarak bu mücadeleyi sürdürmekte, iklim konferansları yapmakta. Londra'da Dalai Lama da aynı şekilde iklim değişikliğine ait mesajlar vermişti. Evet, Dalai Lama da katıldı. İngiliz Anglikan Kilisesi de katılmıştı. Biraz gecikmeyle de onları geçen hafta etraflıca vermeye çalıştığımız İslam alimleri katıldı. Onlara da son anda da trenin vagonuna atlayan da kim oldu? Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez. Change.org platformunda bir imza kampanyası başlattı. Görmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a seslenmiş açtığı kampanyada. Evet. Yani Ban Ki-moon'a seslenen kampanyada şu sözlerle iklim değişikliğine dikkat çekmiş. Diyanet İşleri Başkanı. İklim değişikliği günümüzün en büyük ahlaki mücadelelerinden birisidir demiş. Bu tehlike dünyamızın ve insanlığın geleceği için büyük bir tehlike oluşturuyor. İklim değişikliğinden en çok etkilenecek olanlar ise fakir ve korumasız olan insanlar. Çocuklarımızın ve sevdiklerimizin geleceği tehdit altında. Şu an yerel, ulusal ve tüm dünya olarak hepimizin uyanıp harekete geçme zamanı, inanç ve diğer ahlaki hareket değerlerle iklim değişikliğine karşı harekete geçmenin bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Siz liderleri, İklim değişikliğine neden olan tehditlere karşı acilen harekete geçmeyi ve 2050 yılına kadar %100 yenilenebilir enerji hedefi koymaya çağırıyoruz demiş. Küresel sıcaklık artışının geri dönülmez bir nokta olduğunu nitelemiş. Bu daha doğrusu geri dönülmez nokta olan 2 derecenin altında tutabilmenin önemli olduğunu söylemiş. Karbon salımını sıfıra indirmek, sürdürülebilir kaynaklara yatırım yapmak, gelişen ve dengeli bir dünya için bu adımı atmanın zorunluluğundan bahsetmiş. Son olarak da biz dünyamızı ve birbirimizi koruyup kollayarak mutluluk ve uyum içerisinde yaşamak için üzerimize düşeni yapacağımıza söz veriyoruz demiş. Ciddi bir söz bu. Hep beraber daha iyi bir yaşam için korkusuzca harekete geçelim demiş. Muazzam bir vaat bu tabii. Bence ve derhal kendi payıma görür görmez imzaladım tabii. İçerik mükemmel fakat mesela Pelin Cengiz'in de yazdığı gibi geçen hafta zaten Uluslararası İslami İklim Değişikliği Sempozyumu vardı ve bütün Müslümanları, yalnız Müslümanları da değil, bütün dünyadaki insanları harekete geçmeye çağıran iklim değişikliği için İslami deklarasyon açıklandı. Burada çeşitli programlarda bunu takip ettik. Hatta iklim için programında da orada yaptığımız mülakatlara da yer vereceğiz. Evet. Ve özellikle de İslam Dünyası Sivil Toplum Örgütleri Birliği'nden Ali Kurt ve İpek Üniversitesi'nden Profesör Doktor İbrahim Özdemir de imzaladı bunları. Şimdi toplantı Türkiye'de yapıldı ve hatta adına da İstanbul Deklarasyonu denmese bile öyle de anılacaktır bundan sonraki yıllarda. Ama Diyanet davet edilmiş, sorduk zaten defalarca ve Diyanet'in bu daveti cevapsız bırakmış ve toplantıya katılmamıştı. Bu çok acayip bir şeydi zaten. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı nerede, neden katılmıyor diye sormuştuk. Sonra birdenbire son anda, o da son anda vagona atlamış. Ama tabii Pelin Cengiz'in de belirttiği şu var. Süper lüks bir aracı vardı. Diyanet'in 5,7 milyar Türk lirasıyla 11 bakanlığınkinden toplam daha fazla bütçeye sahip olmasına rağmen ek 700 bin Türk lirası daha ek kaynak istemesi gibi durumlar da var. Ama her şekilde yani bütün bu çelişkilere rağmen Erdoğan'a ve Ban Ki-moon'a hitaben yapılmış bu şeyin önemli olduğunu düşünerek imzalıyoruz ve imzalanması oldukça da katılım var anladığım kadarıyla, değil mi? 400 binin üzerinde bir imza toplanmıştı. 250 öyle bin civarıydı galiba. Kaç? Ama tekrar bakalım. 250 bin. Öyle mi? Ben 400 bin gibi gördüm. Peki, yani oldukça başarılı giden Change.org'un yaptıklarından en hızlı yükselenlerden biri olarak. 284 binmiş. 280, 300 bine yakınmış. Ve durum böyle işte. Yani çok inandırıcı değildi bugüne kadar yaptıkları, hiç hatta değildi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, ama belki de son anda böyle bir şey görmüş olması bunun Cumhurbaşkanı üzerinde etkisi olacaktır ve hükümet üzerinde diye ümit ediyoruz. Ayrıca da tabii aynı anda Türkiye'nin 80 termik santralle, özellikle de Afşin Elbistan'ı büyüterek dünyanın en büyük, en kirli fosil yakıt olan, en büyük kirletici, küresel ısınmaya yol açan lignit kömürlerinin kullanıldığı termik santralin de açılmasına çalışıldığı bu günlerde bütün Konya Ovası'nın kuraklık ve çöküşe geçtiği bir sırada gene de böyle bir şey önemli. Yani kampanya Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in liderliğinde devam ettiği belirtiliyor. En fazla karbon salan otomobillerden birine binen Görmez'in başında olduğu Diyanet'ten bugüne kadar konuya dair tek bir fetva duymadık. Oysa diyor, işte şimdi geldi diyelim. Dünya yanmaya ve bir yandan da sellerle perişan olmaya devam ediyor. Bütün çok önemli konularımız olduğunu biliyorum ama ona rağmen de söyleyelim. Mesela Washington'da Washington eyaleti başında olan Vali Jay Inslee şimdiye kadar tarihte görülmemiş bir felaket olarak nitelemiş orman yangınlarının. Yani bu kullanılan terim bile insanın içine ürperti vermeye yetiyor. Yani 3 itfaiyeci öldü ve şeyleri de yardıma çağırdılar. Orduyu da yardıma çağırdı. Bu haberi vermiştik. 5 eyalette meydana gelen orman yangınlarından bahsediyoruz. Washington, Oregon, California, Idaho ve Montana eyaletlerinde geçen haftadan bu yana süren orman yangınları yüzünden binlerce kişi de tahliye edilmişti bölgeden. Hala sürüyor bu yangınlar yer yer. Evet. Tabii Türkiye'nin de çeşitli kesimlerinde orman yangınları söndü mü, kontrol altına alındı mı, devam mı ediyor bilemiyoruz. Böyle bir durum var. Fakat bir yandan da gerçekten de büyük bir mücadele de devam ediyor. Bill McKibben 350 or kurucularından ve bu konu üzerinde, iklim değişikliği üzerinde en çok halkımızın, hepimizin anlayacağı en çok yazıyı yazmış ve yazmakta olan kişi ilginç bir yazı yazdı Cuma günü ve fosil yakıtların sonunun resmi diye, bu Almanya'daki yeryüzünün en büyük makinesini, dev makinesini durduran insanların görüntüsü var yol üzerinde. Şahane bir fotoğraf gerçekten. Ellerinde de bir takım böyle torba gibi bir şeyler var. Ne olduğunu çok iyi anlayamadım. Maskeleriyle yürüyorlar, beyaz girmişler ve 1500 kişi Almanya'nın Rheinland bölgesinde açık lignit maden ocaklarını böyle devasa kazıcılarla şey yapıp Rheinland kömür madenlerinin dünyadaki, Avrupa'daki en büyük karbondioksit salımlarını yarattığını da bilmeliyiz. Bunları öğrenebiliriz. Ama yani şey diyor, bir resim bin kelimeye bedeldir dedikleri. O zaman böyle dendiği zaman yazarlar isyan ediyorlar. Resim değil, yazı önemlidir diye. Ya da 1500 kelime yazıyorlar ama bazen bazen de bütün resimler aşar diyor her şeyi. Gerçekten de dünyada yükselen mücadelenin iki tane olağanüstü gösterisi var. Bir tanesi bu Rhineland'daki 1500 kişinin neredeyse uzaydan görünebilecek büyüklükteki o dev kazıcıyı, ekskavatörü durdurmaları. Bir gün durdurdular ama zaten 240 bin ton kömür çıkartmamış oldu o gün içinde. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Durdurdukları şeyi. Bu ikincisi de yine yeryüzünün en büyük aletlerinden birisi olan da bu Endegelen'deydi. Bir de kayak aktivistlerin hikayesi var. Küçücük minicik kanolarla iki kişinin binebileceği kürekle giden kanolarda dev petrol platformunu da günlerce durdurmayı başardılar şeyin şeyinde. Kuzey bölgesinde, Kuzey Kutup bölgesinde arama yapmasını ve en bunu şeye benzetiyor. Tiananmen Meydanı'nda tankların önüne tek kişi olarak çıkan bir kişinin görüntüsünü, bütün tankları durduran işte büyüyen bir hareket var. Orada Tiananmen'de başarılı olamamıştı. Çünkü çok feci bastırmıştı Çin Komünist Partisi sonunda. Ama şimdi bambaşka bir durum var. Yükselen bir mücadele var. G20 sırasında Türkiye'de yapılacak gösteriler var. Ve toplanacak forumlar var. Gazetelerin birinci sayfasına geçiyor olması çok önemli. Bu sıcak meselesinin. Ondan sonra Paris var ve Paris'ten önce ve sonra yapılacak büyük hareketler var. Durum. Yani bir yandan dünyanın sonunu getirecek şeyler yapılırken bir yandan da buna karşı çıkanların mücadelesi de yükseliyor. Bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi bir ara verelim. Arkasından da Türkiye'deki durumlara, özellikle de Selahattin Demirtaş'ın önemli konuşmasına bakalım. Açık Gazete. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But we'll let do that to the bat. Buonabani, buonabani, do the bat, do the bat. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. And linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, günaydın. Louis Prima'dan dinledik. Ölümü 24 Ağustos 1978'di. 1910 doğumlu kendisi, 68 yaşında hayata veda etmişti. İtalyan kökenli Amerikalı yorumcu, aktör, şarkı yazarı, trompetçi ve şarkıcı çok büyük bir başarı kazanarak New Orleans tarzı caz orkestrasıyla 1920'lerde başlayıp bütün trendlere de hakim oldu. Çağının pek önemli bir müzisyen olarak da tarihe geçti. Ona da bir günaydın dedik. Eğlenceli, esprili bir hali vardı. Şimdi esprilerin artık sonuna gelebiliriz. Şimdi hemen şeyi de söyleyelim. Diyarbakır Kul ilçesinde dün askerlere uzunla HES güvenliğini sağlayan, hidroelektrik santrali güvenliğini sağlayan askerlere uzun namlulu silahlarla bir saldırı oldu PKK'lılar ve çatışmada bir askerin şehit oldu, 3 askerin de yaralandığı haberi var. Bu sonu gelmez bir şekilde devam ediyor tabi. Bu arada Diyarbakır ve Hakkari'de de 5 belediye başkanı özellik talepleri dolayısıyla tutuklandılar. Ve en önemli şeylerden bir tanesi olarak bu şehit cenazelerinde çok ciddi tepkiler gelmeye devam ediyor. Geçen hafta sonlarına doğru size iki ayrı tepkinin sesleriyle birlikte vermiştik. Şimdi bu sefer de yüzbaşı Ali Alkan'ın Osmaniye'deki cenazesinde bir isyan durumu var. Yüzbaşının abi Yarbay Mehmet Alkan üniformasıyla tabutun başına gelerek "Burada vatan evladı 32 yaşında daha vatanına, sevdiklerine, dünyaya doyamadı. Bunun katili kim? Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonuna kadar savaş diyor" diye, "kendileri gitsin savaşsın" diye isyan etmiş. Osmaniye'deki cenaze töreni, Yarbay abinin öfkesi. Yani daha düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonuna kadar savaş diyor. Kendileri gitsin savaşsın diye isyan ediyor. Seslerde duyulmuyor ama şehit olmak istiyorum diyen Enerji Bakanı Taner Yıldız'a da tepki göstermiş Yarbay Alkan. Sırça saraylarda 30 tane korumayla gezip zırhlı arabalara binenler şehit olmak istiyorum diye bir şey yok demiş. Osmaniye'de cenaze toprağa verilmiş bu arada. Orada da büyük bir karışıklık vardı. Şehidin teyzesinin oğlu da zaten Ahmet Şahin de Erdoğan'a seslenip "Ne anlaşması yaptın ki bu vatan evlatları böyle gidiyor? Çözüm burada yatıyor" demiş. Çok ciddi büyüyen bir şey ve Osmaniye'deki çok dikkatle okunması gereken bir şey. Fakat tabii şey medyasında da hükümete yakın, Cumhurbaşkanı'na ve hükümete yakın duran medyada da bunların şey olduğunu söyleyenler var. Terörist. Ama, evet. Bu isyan edenlerin terörist olduğunu söyleyenler var. Çok ama bu noktadan sonra artık böyle bir şey söyleyebilecekleri durum yok gibi duruyor. Üniformalı bir asker var. Kardeşinin cenazesinde, o da asker. Kardeşinin cenazesi başında tepkisini dile getiriyor. Evet. Yani şeyde neredeydi o? Yani bütün sabahta da çıktı. Bunlar aslında teröristmiş. Erzurumlu şehit Recep Beycur'un kardeşi olduğunu iddia eden kişi, PKK sempatizanı Ömer Bulur çıktı filan diye yayınlar yapıyorlardı ama bunların inandırıcılığı da genelde diğer sürün ettiğimiz şeylerden daha az diyebiliriz. İnandırıcılık sorunu var doğrusu. Yani şu güne kadar çözüm diyenler neden şimdi savaş diyor diyen Yerbay'ın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adına gönderilen çelenkin de başına gelenleri duydun mu? Parçalanmış. Evet. Vatandaşlar tarafından. Yüzbaşı Halkan'ın az subay olan diğer abi de burada çapulcuları istemiyorum diyerek törene gelen milletvekillerini kovalamış. Yurttaşlar da Erdoğan kendi çocuğunu göndersin askere diye de tepkilerini göstermiş. Cenaze evet, bunun fotoğrafları var. Hatta müftüler yani cenaze kıldıran kişiler de biraz durumda neler olduğunu bitirdiğini anlamıyorlar. Bayağı ciddi bir şey var yani. Kargaşa şey yapıyor. İl müftüsü Allahu Ekber diyerek namazı kıldırmak istiyor ama kargaşa nedeniyle hemen selam verip namazı bitirmiş. Yani böyle şeylere döndü. Helallik alınmadan. Efendim? Helallik alınmamış. Evet. Çok önemli bunlar yani. Çok önemli gelişmeler. Daha önceki tepkilerin de aynı şekilde olduğunu söyleyebilirdik. Şimdi Erdem Yörük ilginç bir yazı yazmış T24'te. Türkiye bir yarbayı konuşuyor diyor. Şehit kardeşinin cenazesinde buranın vatan evladı 32 yaşında daha vatanına sevdiklerine doymadı. Dünyaya doymadı. Bunun katili kim? Bunun sebebi kim? Şu güne kadar çözüm diyenler neden şimdi sonuna kadar savaş diyen savaş diyor diyen bir yarbay. Sırça saraylarla 30 tane korumayla gezip zırhlı arabalara binip de şehit olmak istiyorum diye bir şey yok. Git o zaman oraya. Diye öfkeyle bağıran bir yarbay demiş ve Erdem Yörük şöyle devam ediyor. Tüyleri diken diken eden, izleyeni derinden şaşırtan, sarsan bir sahne. Benzer bir tüyler ürpertici sahne bundan 14 yıl önce yaşanmıştı. 2001 yılında ekonomik krizin ülkenin belini büktüğü günlerde Ahmet Çakmak isminde bir esnaf Başbakanlık binasının girişinde Başbakan Bülent Ecevit'e doğru koca bir yazar kasayı yere fırlatmış. Başbakanım ben bir esnafım diye bağıran bu esnafın eylemi Ecevit iktidarı için sonun başlangıcı olmuştu. Toplumsal bir infiali sembolize eden bir şok hareketti bu diyor. Ve günlerdir şehit askerlerin cenazelerinde artık vatan sağ olsun demeyeceğiz. Evlatlarımız iktidar için ölmesin diyen asker aileleri görüyoruz diye devam etmiş. Gittikçe şiddeti artan tepkiler gösteriliyor hükümete. Yalçın Akdoğan ve Sağlık Bakanı Müezzinoğlu tepkiler yüzünden cenaze törenlerinden kaçmak zorunda kaldılar. Bunları da geçen hafta anlatmıştık. 2001'e benzer bir infial yaşanıyor. Yine bir şok hareket bunu sembolize ediyor. Bu sefer hesap tutmadı. Neden diyor? Çünkü 400 vekil verin bu işi huzur içinde çözülsün dedi. Seni başkan yaptırmayacağız dendiği için süreç bitti dedi diğeri. Yani bunları söylüyorlar. Ve de ısrar etmişler bu her iki bakan da. Bu tepkileri yanlış yorumlamışlar bence. Üstüne gidiyorlar ve bana sorarsan hata ediyorlar her iki bakan da. Müezzinoğlu da neydi? Enerji Bakanı'nın adını unuttum şimdi. Taner Yıldız. Taner Yıldız. Çünkü biz onlar terörist Demirtaş şöyledir böyledir filan diye konuşuyorlar ama bu tepkiler çok ciddi aslında. İlk kez bir asker yani Türkiye tarihinde hiçbir zaman bir kumpasın bu kadar göz göre göre yapıldığı görülmemişti diyor. Halkın bu yaptıklarını anlamayacağını düşünen Erdoğan ve hükümet bu sefer baltayı taşa vurdu. Gezici'nin anketine göre halkın %56'sı çatışmalardan Erdoğan'ı sorumlu tutuyor diyor. İlk kez bir asker, rütbeli bir asker yanan ciğerinin acısıyla savaştan hükümeti sorumlu tuttu. Bu bir ilk ve bu aynen o yazar kasanın yarattığı kırılmayı yaratacak diyor. İnsanların zihinlerindeki kırılmaların bu tür sembolik olaylar üzerinden gerçekleştiğini okuyamayacak kadar iktidar körü olan bu iktidar, seçimlerden sonra %30'larda oy aldığı zaman kafasını taşlara vuracak ama bu yazar kasanın acısını geçiremeyecek demiş. Eğer seçimler yapılırsa diye ekleyelim tabii. Ama şeye girmiş durumdayız diyor. Yani AKP kendi tabirleriyle eski Türkiye'nin partisidir. Miadı dolmuştur. Savaşın ve ekonomik çöküşün partisidir artık. Yazar kasaları hayırlı olsun. AKP'liler bundan sonra başlarına gelecekleri de eski Anaplılara sorsunlar demiş. Tabii bu haberi Sabah gazetesinde görebilmeniz mümkün değil Yarbay abinin tepkisini. Sabah gazetesinde bu haberleri koordine eden kişilerden biri olan Şaban Arslan'ın attığı tweette belki bunun sebebini de görebilirsiniz. Bu işin ne kadar önemsenip önemsenmediğinin anlamı belki orada çıkabilir. Sabah gazetesi haber koordinatörü Şaban Arslan son 3 ayda denizde boğulan vatandaşların sayısının 218 olduğunu belirterek terör olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısının abartıldığı yorumunda bulunmuş. Muhtemelen bu haberde burada yok. Bu sebepten ötürü yok. Kişisel Twitter hesabından abartmakta üstümüze yok. Son 3 ayda yüzmek için girdikleri dere, gölet ya da denizde boğulan gençlerin sayısı terörde şehit olanlardan fazla yazan Arslan gelen tepkiler ardından paylaşımını kaldırmış. Yazdığını silmiş, tükürdüğünü yalamış. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hazırladığı gazeteye baktığınız zaman da tabii bu tepkiyle dair bir şey de görebilmek mümkün değil. Diyarbakır'da yine bir pusu, bir şehit asker, bir asker şehit oldu diye yazılıyor. Bunun gibi haberler var. Ama gelen tepkilere dair bir şey görebilmemiz mümkün değil. Başka haberler de var. Madem o konuya da girdik, iki dakikada üzerinde duralım. Benim de söyleyeceğim birkaç şey var bu konuda. Bir tanesi mesela geçen cumartesi günü Beysun Gökçe'nin Açık Deniz programında da çok net olarak ortaya konduğu gibi Milliyet'ten de Seray Yalçın'ın çok açık bir biçimde söylediği gibi Sabah gazetesi yalan haber yaptı. Kadıköy rahat nefes alacak, eski görüntüsünden eser kalmadı diye Kurbalı Deri'nin temizlendiğini yazdı ya. İnanamıyorum yani buna. Halbuki onu hemen görüntülediler gazeteciler ve adalar yakınlarına atılmaktan vazgeçip Kartal açıklarına bütün o korkunç pislik ve balçığın bir kısmının atılmakta olduğunu, halbuki dere tabanındaki balçıkların %96'sı çıkarıldı. Derenin denizle birleştiği noktada ise temizlik çalışmaları son aşamaya geldi diye fotoğraf koyuyor. Berrak bir fotoğraf. Halbuki bizzat Açık Radyo programında şeyde dinledik ki, Açık Deniz programında gözlere, kendi gözleriyle görüp rapor ettiği Seray Yalçın'ın, genç bir gazetecinin, üstelik de şeyde işbirliği yapıyorlar Habertürk'tekilerle, gayet verimli bir işbirliği yaparak baloncuklar eskisi kadar çıkmaya devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. Haber yalan dedi. Kendi fotoğraflarıyla da var işte. 150 metre ileride denize giriyorlar Kartal'da. Hatta çalışanlardan, belediyenin hafriyat işçilerinden birisi giriyormuş ve haberi yokmuş mesela gemide bunun yapıldı. Neyse, bunu geçtim. Şimdi Sabah bunu yapıyor. Arkasından şöyle bir şey var. Ben favori haberim bu benim. Yeni Türkiye'nin Ferhat Destanı. Nereye gidermişler gene? Bir rüya daha gerçek oldu. Ferhat nasıl aşkı için dağları deldiyse Türkiye sevdalıları da boğazı delip Asya ve Avrupa'yı birleştirdi diyor. Hmm. Türkiye böylece iki kıtayı birleştiren dünyanın en başarılı mühendislik eserlerinden birisine sahip oldu. Marmaray'dan bahsediyorsunuz değil mi? Avrasya Tüneli bu işte. Marmara'yla zaten, evet. Avrupa ile Asya birbirine bağlandığı retoriği bolca duyulmamış, evet, miydi? Gene aynı şey. İkinci şey mi? Başbakan Davutoğlu çatladı kapıdaki törende konuşmuş ve tarihi bir gün yaşıyoruz. Çatladı kapı. Ferhat bir aşkla dağları delmişti. Ya Allah'ım, daha orijinal bir şey söylenemez mi? Bunu kaç yılda daha dinleyeceğim? Ferhat'tan başka delen kimse yok ki dağları. Evet. Geçmişte kim var? Biz bir aşk... Yok, Ferdinand de Lesseps var. Hangi dağı deldi? Süveyş kanalını açtı. Dağları delip. Fransız mühendis. Arap sermayesiyle mi? Evet. İngiliz sermayesi. İkincisi de açıldı bu arada, biliyorsunuz. Sisi. Şimdi oradan kullanırsa belki general, eski general, darbeci generale böyle bir referans olur diye kaçınmış olabilirler. Her ne kadar buralar araları o kadar da kötü olmasa da. Evet. Ferhat bir aşkla dağları delmişti. Biz bir aşkla iki kıtayı birleştiriyoruz. Nesiller boyunca anlatılacak büyük bir destan yazdınız demiş. Yalnız nesil kalmayacak. Bunları destanı konuşacak nesil olmayacak. Ve daha da hoş bir şey. Bak ben sana asıl büyük numarayı anlatayım. Tünel 3340 metreymiş. 3340 metre. Evet. Bir anlamı olması lazım bunun, var mı? Projenin toplam boyu 14,5 kilometre, 14,6. Tünel kısmının boyu 5,4 kilometre. Deniz altındaki kısmının boyu 3340 metre. Tamam mı? 3,34 kilometre. Pazartesi günü. Anlamı ne? Ve sayılar. Kafa karışıklığı. Hayır. 3340 kurban kesilecekmiş. Her metresi için bir kurban. Bir kurban kesilecekmiş. Yani vahşiliktir. Kan gövdeyi götürecek. Yani o seller akacak kanlar. Bu hayvanlar. Bir tane hayvanlar... tamam kesecekseniz kese bir tane de. Niye her metresi için bir tane kesiyorsunuz ki? Daha uzun olsa. Sembolik olsun diye. Böyle sembolik kurban kesim şey mi olur? Ve muhtaç kişilere dağıtılacakmış. Orada bir yani deniz kırmızıya döner ya. 3500 hayvan kesilince orada ve her biri tek tek kesilecek değil mi? Onu akıl almaz bir şey. Yani ya da IŞİD infazı gibi yaparlar. Bir satırla beraber hepsini tak tak tak tak tak falan kesip kesip giderler. Elektrikli testereyle değil mi? Belki de ve kurban kesin. Ve sabah devam ediyor. Sırada hangi projeler var? 3. havalimanı. Dünyanın en büyüğü. 3. havalimanı kaç metre acaba? 3. köprü. Of. En yüksek, en uzun, en geniş. Çılgın proje 3. Kanal İstanbul, Marmara ve Karadeniz'i birleştiren ikinci boğaz. Ya. Neyse son kez karşılaştırma yaptım siz bunlara bakarken. Ben bu arada haber gazetelerde geldi. Sağ olsun Fenerbahçe'nin maçı varmış dün. O sebeple biraz geç geldi gazeteler. Bu Yarbay'ın Yüzbaşı Ali Alkan'ın Yarbay abi hayatını kaybeden Yüzbaşı'nın Yarbay abi Mehmet Alkan'ın cenazedeki yaptığı konuşmasını bütün gazeteler o fotoğrafla beraber ilk sayfalarına, manşetlerine taşımışlar. Vermeyenleri bütün hepsi değil. Kafada. Ben Yeni Şafak. Bir saniye. Yeni Şafak. Yeni Şafak vermiş mi? Çok az bir şekilde vermiş. Osmaniye şehidini uğurladı demiş. Ama şeyi vermiş mi söylediğini? Şöyle yazıyor. 15 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene şehidin rütbeli asker olan iki ağabeyi de katıldı. Şehit Alkan garnizon şehitliğine toprağı verdi. Bu kadar. Devam detayları içeridedir belki ama bakamıyorum şimdi. İlk sayfalara bakıyorum. Olmadığına bahse girerim. Yayından sonra bakarız. Akşam. Akşam. Akşamda var mı? Sabah, akşam. Akşamda fotoğraf var. Fotoğrafta ama fotoğrafın altında yazan şey yok. Mesela sadece sarılmış hali var. Abinin, üniformalı abinin tabuta sarılmış hali var. Törene şehidin Yarbay abi Mehmet Alkan üniformasıyla katıldı. Abi şehidin acısıyla isyan ederken kalabalıklar şehitler ölmez diye slogan atmışlar. Algıda seçicilik ya da haberde seçicilik. Yok yani biraz yalancılık, önce gazetelerde gördüğünüz şeyler. Kışkırtıcılık başka bir şey değil. Star'a bakalım. Star'da Osmaniye şehidini uğurladı demiş. Gene şey yok, sistem ve şey yok. Aynı şekilde almışlar. Aynen akşam gazetesindeki gibi. Şems-i Tebrizi'nin Mevlana'ya duyduğu aşkla yanan kişinin şeyi değil mi o? Evet. Gazetesi. Şey mi? Milliyet gazetesi mi? Yok şeyin. Milliyet gazetesi şeyin ya. Kimin de? O Milliyet gazetesinin alakası yok. Milliyet yani, vermemiş mi? Milliyet vermiş de. Ha, Demirören. Demirören. Yanan bir şey dediniz benim aklıma da işte oradan geldi. Yanıyor ya Demirören. Sanayi tüpleri vesaire. Neyse. Alakası yok onun. Milliyet gazetesi de vermiş. Nereden vermiş? İlk sayfadan vermiş. Burada da tepkisi dile getirmemiş Yarbay Mehmet Alkan'ın. Unutmuşlar, görmemişler. Buradaki vatan evladı daha 32 yaşında vatanını sevdiklerine doyamadı diyerek siyasilere ve törene katılan parti temsilcilerine tepki göstermiş. Detay yok. Sabah zaten ilk olarak okuduğumuz şey. Evet. Sabah akşam Yeni Şafak, şey Star ve Milliyet Gazetesi'ne Türkiye'ye vermiş mi? Türkiye. Doğru. Türkiye vermiş mi? Son olarak ona bakalım. Gelmemiş de olabilir mi? Geldi galiba. Neyse. Mühim değil. Türkiye gazetesi. Yok siz mi aldınız Türkiye gazetesi? Sakladınız mı okumamam için? Evet. Yok. Ben gizledim onu. Kusura bakmasın Türkiye Gazetesi'nin yetkilileri de. Ama muhtemelen o da vermemiş olanlar arasında yer alıyor diyelim. Şimdi bir ara vereceğiz ama hemen özetini de söyleyelim. Çok son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bir konuşma yaptı Selahattin Demirtaş. HDP eş başkanı. Ve çok şey, PKK'nın amasız, ancaksız silahlı şiddet eylemlerini durdurması lazım. Bunun alternatifi yoktur dedi. Koşulsuz olarak silahlı eylemleri bırakma çağrısı yaptı. Şehirlerde, dağlarda durdurması lazım. Bizim açımızdan bunun alternatifi yoktur. Aması ancağı yoktur diyor. AKP'nin yaptığı, işlediği suçların hesabı asker, polis öldürülerek sorulamaz demiş. Merkezi yönetimin Türkiye'ye uymadığını da söylemiş. Özellik ilanı dediğimiz şey mahallelerde, beldelerde halkın isyan noktasıdır. Devleti tanımıyoruz açıklaması değildir şeklinde konuşmuş. Bir de saraylardan, balkonlardan halka bakmıyoruz. Onlar kaybetmeye muhtaçtır. Mahkumdur da diyor. Tarihimizde yıkılmış saraylar göreceksiniz ama yıkılmış halklar göremezsiniz. Dimdik ayaktadır diyor. İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde basın temsilcileriyle yaptığı görüşmeden birkaç cümleyi, bunu konuşmaya Ali Bilge ile de devam edeceğiz. Sesinden de örnekler verebiliriz. Kaç zamandır önde gelen köşe yazarlarının, düşünür ve yazarlarının Türkiye'nin de söyledikleri noktalar. Mesela Hasan Cemal, PKK'ya bir çağrım var, tek taraflı ateşkes ilanı demişti. Murat Belge, çatışmayı, vurmayı çok özlemiş birileri coşkuyla atıldılar alana, şimdi kan gövdeyi götürüyor demişti. Ve o da PKK'nın silah bırakmasında, Hasan Cemal gibi ateşkesi, silah bırakmasını savunmuştu. Bu arada da Kılıçdaroğlu'nun da bir sivil darbeyle karşı karşıyayız dediğini de ekleyelim. Demokrasi ve hukukun askıya alındığını, anayasanın çalıştırılmadığını söyleyip bir sivil darbeyle karşı karşıyayız demiş. Bütün bunları birazdan Ali Bilge ile konuşma fırsatımız olacak. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet. Şimdi biraz önce şeyden bahsetme fırsatımız oldu kısaca. Bu Yüzbaşı Ali Alkan'ın öldürülen, Yüzbaşı Ali Alkan'ın abi Yarbay Mehmet Alkan'ın cenazede çözüm diyenler şimdi savaş istiyor, bunun katili kim diyerek isyan ettiğini ve çözüm diyenler neden şimdi sonuna kadar savaş diyor diye bayağı hükümeti ve Cumhurbaşkanı'na da isim vermeden hedef alan ve bunun kimi yazarlara göre de bunun bir dönüm noktası olabileceği de belirtiliyor. Kimi yazarlar böyle yazmışlar, yani Ecevit'e bir zamanlar ekonomik kriz dolayısıyla yazar kasa fırlatan esnafın hareketi gibi bir başlangıç noktası olabileceğini söylüyorlar. Bir genel durum değerlendirmesi yapabilir miyiz? Elbette. Gerçekten bu öldürülen yüzbaşının ağabeyinin sözleri son derece simge bir olaydır. Yani son dönemde iki şey gözüme çarptı. Biri budur, biri de kadın, öldürülen kadının PKK'lı olduğu iddia edilen kadının soyularak teşhir edilmesidir. Bu iki mesele çok iyi incelenmesi gereken husustur. Çünkü bu savaş tarihinde karşılaşmadığımız bir olaydır. Bir gün başlıkla karşı karşıya kaldık. Ama bu Kevser Ertürk şimdi PKK'lı kadının öldürüldükten sonra soyularak teşhir edilmesi herhalde dünya savaş tarihi açısından da son derece önemli bir fotoğraf. Vicdanları yaralaması açısından. Ayrıca 35 yıldır

guess I've had my day, and you let me go my way. Now it's me who has to pay. I never should have gone away. I never should have gone away and left you like I did, with tears in your eyes. I thought you'd take me back, but now, to my surprise, I'm on the outside looking in. Gotta find a way, gotta find a way back to your heart, dear. Once again, won't you take me back again? I'll be waiting here till then, on the outside looking in. Won't you take me back again? I'll be waiting here till then, on the outside looking in. On the outside looking in. I'm on the outside looking in, dışarıdan içeriye bakıyorum diye Little Anthony and the Imperials grubundan dinlediğimiz bir parçaydı. Gruptan, Imperials grubundan Ernest Wright'ın 24 Ağustos 1939'da doğmuş olduğunu belirtelim. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Açık Radyo'da saat 9.42 hatta 43 oldu şu anda ve devam ediyoruz. Bir son dakika haberi var, belki onu vermemiz gerekebilir şimdi. Evet. Hakkari'de yola yerleştirilen patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucunda 2 asker hayatını kaybetmiş, 3 asker de yaralanmış. Bu bir son dakika haberi, Anadolu Ajansı'nın geçtiği. İsimleri var mı? İsimler henüz yok. Patlamada 2 asker hayatını kaybetmiş, 3 asker yaralanmış. Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyü yakınlarında meydana gelen bir olay bu. Evet, bu yani çok çığırından çıkmış bir ortamın devamı niteliğindeki haberler. Doğrusu bunlardan sık sık bahsetmek zorunda kalıyoruz maalesef. Yani biraz önceki konuşmamızda buldum ben şeyi de, Türkiye Gazetesi'nin de birinci sayfasını internetten baktık ve yok. Bahsetmiyor. Şehit Yüzbaşı'nın Yarbay abinin, Yüzbaşı Ali Alkan'ın Osmaniye Büyük Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde milletvekillerinin protesto edildiğini, iktidarında bahseden birinci sayfada ben göremedim. Eğer. Peki bu gazetelerin, bir kere daha bu aptalca gibi görünen soruyu söylemek istiyorum. Bu gazetelerin okuyucuları ne yapıyorlar? Niye talep etmiyorlar bize gerçekleri bildirin diye acaba? Çünkü şeye bakılacak olursa ilanlar da buna göre veriliyor. Mesela Sabah'ın yüksek tirajı var. İşte bir, herkesin kendine göre bir şeyi var. Ama bunlardan hiçbir talep gelmiyor mu bize? Doğru dürüst bir şey vermiyorsunuz, savaş propagandası yapıyorsunuz diye de sormuyorlar mı? Bunu her gün sormaktan ben gocunmuyorum şahsen. Aptalca gelse bile bazı insanlara, bunu bilmiyor musun deseler bile bana. Evet, dönelim şimdi. Türkiye'de ne vermiş mesela, baktım Türkiye Gazetesi'nde. HDP'siz hükümet, isim dayatmanın sonucu intikam. Yani koalisyon kavga çıkardı. Ha, Gazi meselesinde bir haber varmış, pardon. Şehitlik istiyorum demiş bir Gazi. Böyle yiğit oldukça 3 noktayla verilmiş haberler var. Savaş kışkırtıcılığı yapıyorlar yani bu gazeteler. Hayır, savaş kışkırtıcılığı yapıyorlar. Bir diğer taraftan da savaş kışkırtıcılığının tam tersini de oynamaya çalışıyorlar. Tam tersi pozisyonda da oynamaya çalışıyorlar. Evet, riyakarlığın doruk noktasında. Göletlerde, denizlerde ölen insanların sayısı, hayatını kaybeden asker ve güvenlik güçlerinin sayısından daha fazla diyerek de çeşitli karşılaştırmalar yapıyorlar. Göletlerde ölenlerin sayısının bu kadar yüksek olmasının da temel sebeplerinden birinin de korkunç sıcaklar, sıcak dalgaları olduğunu filan da kimse söylemiyor. Evet. Ayrıca da bir de o da var yani. Neyse, sonuç olarak yani Türkiye'nin önde gelen etkili kalemleri, yazarları da Hasan Cemal başta PKK'ya da bir çağrı yapıyor. Yani şöyle söylüyordu, PKK'ya bir çağrı mı var diyordu T24'teki yazısında Hasan Cemal. Tek taraflı ateşkes ilanı. Kılıçdaroğlu'nu almış, terörü başlatan Erdoğan'dır. Ülkeyi kan gölüne çeviren Erdoğan'dır. Erdoğan kendi söylediklerini baskı, kan ve gözyaşıyla millete dikte ettirmek istiyor. Erdoğan ben olmazsam olmuyor algısını toplum belleğine sokmak istiyor. Oysa o var olduğu içindir ki Türkiye bu halde diyen Hürriyet'in köşe yazarı Şükrü Küçükşahin'e verdiği mülakattan alıntılar yapmış. Sayın Kılıçdaroğlu son derece haklı. Türkiye bugün kan gölüne dönmeye başlamışsa evet, bunun baş sorumlusu Erdoğan. 7 Haziran'da seçim sandığında kendi istediği sonucu alamadığı içindir ki Türkiye'nin önünü tıkamaya devam ediyor. Türkiye'yi uçuruma sürüklüyor. Kendini ve saltanatını kurtarmak için bu topraklarda barış umuduna ölümcül darbeler indiriyor. Peki ne yapacağız? Seyirci mi kalacağız? Elbette hayır diyor ve bu ülkenin Erdoğan saltanatı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Barış umudunu, demokrasi umudunu yaşatacağız diyor ve seçim sandığına giden yolu mutlaka açık tutacağız diyor. Ve işte o zaman geçmişten gereken dersleri çıkaramadığımızı da söylüyor. Geçmişi yerine oturtamadık. Toplumda cepheleşme, düşmanlaşma kapısı ardına kadar açıldı. Siyaset hızla kutuplaştı diyor. Bunun baş sorumlusu Kılıçdaroğlu'nun da vurguladığı gibi Erdoğan'dır. Saraydaki sultandan başkası değildir. Türkiye'de barış ve demokrasiye açılan yolda bir ilk adım niteliği taşıyacak bu gerçeği anlamak ve gereğini yapmak. Ama elbette atılacak başka adımlar da var diyor ve o zaman da öncelikle akan kanı durdurmak zorundayız. Eğer yakın ve uzak geçmişten dersler çıkarabiliyorsak şu üç noktayı hep birlikte tekrarlamalıyız. Bir, silah çözüm olmaz. İki, şiddet ve terör çare değildir. Ve üç, silahın, şiddet ve terör eylemlerinin kullanım süresi dolmuştur. O zaman sözü daha fazla uzatmadan yazımı PKK'ya bir çağrıyla bitirmek istiyorum demiş. Geçmişte kaç kez yaptığınız gibi bir defa daha tek taraflı ateşkes ilan edilmesi, saraydaki sultanın kanlı oyununu bozmak için, bu topraklarda yeniden barış ve demokrasinin kapısını açabilmek için PKK tarafından tek taraflı da olsa ateşkes ilanı son derece önemlidir demiş. Murat Belge de aynı şeyi Taraf gazetesinde benzer bir şekilde yazmıştı. Ben de barış sürecinin bozulmasında en fazla Erdoğan politikasının payı olduğuna inananlardanım diyordu Belge. Fakat aynı zamanda PKK'nın da ciddi bir şekilde silahtan vazgeçmesi gerektiğini söylüyordu. Yani şu son kan revan içinde durumdan kurtulmanın geçici değil kalıcı yolu HDP'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin eriştiği oy oranının daha da yükselmesi diye bitiyordu Murat Belge'nin de yazısı. Bütün güçlüklere rağmen olmayacak bir şey değil bu diye yayınlamıştı şey. Evet, yani bu şekilde devam edecek daha şimdi yeni ölüm haberleriyle beraber. Fakat mesela Rıza Türmen'in de son derece ilginç bir yazısı vardı. Fırın işçileri Orhan'la Emrah'ın öyküsü diye. Orhan Aslan ile Emrah Aydemir 16 ve 15 yaşlarında iki çocuk Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yaşıyorlardı. İkisi de 13 Ağustos akşamına dek ikisi de yoksul ailelerin çocukları 10 lira yevmiye ile bir fırında çalışıyorlar. Orhan 7 ay, Emrah 10 gün olmuş çalışmaya başlayalı. Emrah aynı zamanda İmam Hatip Lisesi 3. sınıf öğrencisi. Emrah'la Orhan'ın fırında çekilmiş fotoğrafları var. Bu fotoğraflarda una bulanmış kollarını, gözlerindeki ürkek, güvensiz bakışları görüyorsunuz diye başlıyor. Geleceğe ilişkin umut taşımayan bakışlar bunlar. Küçük yaşta ekmek, yaşam kaygısını öğrenmişler ama gene de çocuk olmanın saflığını taşıyorlar dedikten sonra da terörist ilan edildiler bunlar diyor. Bu işte içinde yaşadığımız korkunç, dramatik bir spekülatif ortamında en tipik şeylerinden biri. Ve soruşturma başlatılmadı. Savcı olay yerine bile gitmemiş. Öyle gözüküyor ki olaya çatışma süsü verilerek deliller karartılacak ve olayın üstü kapatılacak. Başka birçok olayda olduğu gibi Orhan'la Emrah da unutulup gidecek. İnsan yaşamının azıcık değer taşıdığı bir toplumda yaşıyorsak Orhan ve Emrah'ın infazlarının üstünün örtülmesine izin vermememiz gerekir. Konuyu gündemde tutup devletten insan yaşamına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesini istemeliyiz diyor. Yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğunu söylüyor ve bunun aslında ne terörle mücadele ne de güvenlik güçlerinin yanılmış olabileceği, ekmek parası için fırında çalışan, yüzleri gözleri una bulanmış, ürkek bakışlı iki masum çocuğun öldürülmesini bağışlatmaz ya da devleti bu ölümlere yol açan görevlileri bulup yargı önüne çıkarma yükümlülüğünden kurtarmaz. Sorun, devletin insan yaşamına değer veren ciddi uygar bir devlet olup olmamasıyla ilgili demiş. Bir başka çağrıyı da burada yapıyor. Buna karşılık da bugünkü tarafa bakıyoruz. Manşetten orduyu kışlasına sokmakla övünen AKP, PKK'nın şehir eylemlerini bastırmak için Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullanmayı planlıyor diye Hüseyin Özay'ın bir haberi var. Güneydoğu'da şehirlere tanklar indirileceğine dair bir istihbarat almış anladığım kadarıyla. Ankara'da böyle bir karar aldığına dair de şu şeyi vermiş Hüseyin Özay. TSK'nın şehirlerde görev yapmasıyla ilgili yetki valilere veriliyor diye. İlginç bir şey var. İstihbarat yapmış. Tankların sokağa çıkmasıyla bölgede bir iç savaş görüntüsü yaşanmasından endişe ediliyor. Ankara'da da rahatsızlıklar var diyor. Sivil halkın da rahat zarar görebileceği belirtiliyor demiş. Durum bu. Evet. Biraz da havadan sudan bahsedelim mi? Evet. İstanbul'da yıllardır yağmur yağdığı zaman yaşanan manzaralar dün yine aynı şekilde yaşanmış. Taraf gazetesinden aktarayım ben de aynı şekilde. Önceki akşam başlayan ve dün de devam eden yağmur mega kenti esir almış. Altyapı yetersizliği nedeniyle birçok yerde su baskınları görülmüş. Taksim, Üsküdar gibi kalabalık noktalarda insanlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşamışlar. Karşıya geçmek için büyük mücadele verilmiş aynı zamanda. Evet, dün artık bu... İyi adam. Kendimi tamamen bir moron gibi hissetmeme iyice yol açan bir şey. Şimdi yağmur, şiddetli bir yağmur yağdığı zaman hemen etrafımdaki insanlarla bakın işte iklim değişikliği. Bak şimdi sel haberleri alacağız. Üsküdar'ın korkunç manzarasını belki Taksim'de de geçit bilmem ne diye konuşuyordum. İşte Abdal'a malum olur vaziyeti oluyor. Şimdi okuduğum gibi fotoğraf. Bunlar gözümün önünden geçmişti benim. Yani çok kötü oluyor aslında. Bir yandan tabii sabahın meşhur şeyleri var. Büyük destan yazıldı Davutoğlu'nun. Tarih, Ferhat, aşk, dağlar, delen, nesiller boyu filan destan yazdınız diyor. Arkadan dünyanın en büyük havalimanı, 3. köprü, en yüksek, en uzun, en geniş, Marmara ve Karadeniz'i birleştiren 2. boğaz derken Üsküdar bir kere daha tamamen sular altında fotoğrafı var. Gene denizle aynı seviyeye birleşmiş durumda. Olmuyor, tutmuyor. Hazırlıklı değil. Yani altyapı çalışmaları yapıldı deniliyor. Çeşitli inşaatlar da vardı orada ama bu yağışları kaldırabilecek bir altyapı hala göz önüne getiremiyor. Bir hükümet de, hükümet diyorum, yönetim de var. Olmuyor. Ankara'ya baktığınızda Ankara'da da olmuyor. Ankara'da da geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde yağan yağmur sele neden olmuş. Başkentteki 5 evler kavşağında bazı araçlar mahsur kalmış. Mahsur kalan araçları kurtarma çalışmaları uzun süre sürmüş. Alışveriş merkezini su basmış. Çalışanlar suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etmişler. Fotoğrafları var. Ama bu da tipik Ankara manzaralarından bir tanesi. Nasıl tipik Üsküdar manzarası olduysa artık bu. Ama bir başka gene Abdal'a malum olma durumu İstanbul'a dönersek Taksim'deki alt geçidi, yeni yapılan alt geçit var ya, evet. Orayı da sular basmış. Yayalaştırma projesi. Yayalaştırma projesi. İşte bütün daha geziye giden günlerdeki tartışılan şey niye Abdal'a malum oldu diyeceksin. Onu da Ümit Şahin'le konuştuğumuzu gayet net hatırlıyorum. Hatta radyoda konuştum. Orayı yağmur basınca seller basacak diye bir laf söylemiştim. Kendimden de korkmaya başladım artık. Birkaç yıl sonra gerçekleşti ama. Yani gülecek bir şey de yok tabii. Yok yok. Üsküdar meydanında biriken suyu ayakkabılarını çıkartarak aşan Ömer Aykut adlı vatandaş maalesef ülkenin hali bu demiş. Yapılacak bir çözüm de yok. Su soğuk değil ama pek güzel bir olay da değil diye de durumunu açıklamış. Evet, Taksim yayalaştırma projesi. Alışılıyor artık. 30 Ağustos provası da varmış. İşte tam mikrokozmos dediğim böyle bir şey herhalde. Ana yolların bazıları da trafiğe kapanınca kent ne olmuş? Kitlenmiş. Felç. Felç mi abi? Felç. Taksim yayalaştırma projesi kapsamında yapılan alt geçit göle dönmüş. Adeta diyor. Ne adetası? Düpedüz göl. Araçlar ilerlememiş. Sağanak yağış filan. Nedir durum? Böyle işte. Ama tabii mesela yalnız Ankara'yı sel aldı değil, Filipinleri de sel almış durumda. Çok ciddi bir şey. Bangkok Post'tan bir haber var. Goni tayfunu gelmiş. 19 şehir ve kasaba Pangasinan vilayetinde, Manila'nın, başkent Manila'nın çok yakınında, kuzeyinde, 150 kilometre kuzeyinde bir şeyi, barajı tahliye etmek zorunda kalmışlar. Suları, kapakları açıp suları boşaltmak zorunda kalmışlar. Ve tayfun geliyor. Ağır yağmurlar geliyor ve Goni tayfunu, daha bu işin devamı da gelecek maalesef. Ve pek çok heyelan, çamur deryası altında kalan insanlara 9 kişi ölmüş. Birisi de bu 9'u heyelandan, 10'uncusu da düşen bir ağaçtan olmuş. Bir de göç meselesiyle kapatalım isterseniz. Orada da bir rekor var. Bir evet. Günde 4400 göçmen kurtarılmış. Hürriyet gazetesinin aktardığına göre İtalya'da. Akıl alır iş değil aslında. Bir günde 4400 kişi mi? Evet. Göçmenlerin bulunduğu 22 tekne ve sandaldan cumartesi günü yardım çağrısı alan sahil güvenlik ekipleri bir günde 4400 kişiyi kurtararak rekora imza atmışlar. Evet. Sadece bu yıl 264 bin kişi de Akdeniz üzerinden Avrupa'ya giriş yaptığı haberini de hatırlatalım. Makedonya'da göçmen krizi sona erdi diye bir dünyanın en saçma başlığıyla verilmiş bir haber var. Göçmen krizi sona erdi diye fotoğraflarda ağlayan, perişan halde olan çocuklar güvenlik güçlerinin elinde. Perişan olmuş, oyuncak olmuş çocukların manzaraları var. Kalkanlı polislere sarılan göçmen kadınların durumu var, ağlayarak. Çocuklarını kucaklarına alıp ağır yüzlerle tırmanmaya çalışan, bir yerden, çadırdan bir yere gitmeye çalışan göçmen manzaraları ve bu çözüldü deniyor. Ama işte kriz oydu. Kriz o görüntülerdi. Bahsedilen görüntülerdi. Çözülmesi de bu insanların önüne konulan çevik kuvvet polislerinin, Makedon çevik kuvvet polisinin çekilmesi. Çünkü tamamen durdular. Ellerindeki joplarla beraber gelen grubu uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Yani o anlattığınız görüntüler sorunun fotoğrafı. Evet. Çözümde zaten bir fotoğraf yok. Zaten durmuyorlar Makedonya'da. Makedonya'dan basıp gidiyorlar. Yani zaten çok akıllıca bir şey yapmışlar aslında. En kısa zamanda geçiş veriyor. Pasaban mı ve ne veriyorlar? Hadi buyurun gidin başka yerde derdinizi arayın diyorlar. Onlar da gidiyorlar. Böyle bir şey. Yunanistan göçmenleri de gece Türkiye'ye bırakıyor diye bir haber var. Bu da Yunan düşmanlığını sevk edecek bir haber yaratmak üzere olduğu şeyi var. botla Meriç'ten geçirip aç susuz Türkiye'nin o köyüne atıyorlar diye vermiş bir gazete. Sordukları zaman göçmenlerde zaten Makedonya'da kalmayacaklarını ya da Sırbistan'da kalmayacaklarını, Yunanistan'da ve Türkiye'de kalmadıkları gibi bu ülkelerden de gideceklerini söylüyorlar. Almanya'ya gitmek istediğini söylüyor çoğu. Avrupa'nın lokomotifi, ekonomik devi. Almanya'da ise durum biraz daha karışıyor. Dresden kenti yakınlarında göçmenlerin bölgedeki geçici sığınma merkezine girişini engellemeye çalışan aşırı sağcı göstericilerle polis arasında çatışma çıkmış. Toplama kampları ne zaman kurulacak? Toplanan onlarca yakmak için fırınlarda. Biraz daha var galiba ona. Toplanan onlarca gösterici ve göçmenleri taşıyan otobüsleri şişe ve taşlarla saldırmışlar. Polis kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş. Ama bunlar evre evre oluyor biliyorsunuz. İlk önce Avrupa idealinin, evet. Avrupa Birliği idealinden vazgeçmek lazım. Bunun da yolu Schengen'den geçiyor. Schengen'i kaldırmaktan. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière de Fransız mı? Yok. Alman da aynı. Alman telaffuzu da olabilir belki. Ama Maizière diye okunuyor. Maizière'de Avrupa içinde serbest dolaşımı sağlayan Schengen tehlikede olabilir diye de önceden uyarımı ben yapayım. Sonradan gelip bana böyle şeyler sormayın gibisinden bir açıklamada bulunmuş. Çok güzel. Kurtarmış durumu. Schengen gidiyor. Schengen yengen. Zaten vermiyorlar kolay kolay. 6 aylık, 3 aylık, 1 aylık. Evet, artık vaziyet bu laubalilikte ele alınabilecek kadar. Trajikomedi dediğimiz şey bu olsa gerek yani. Sürekli ağlayacak halimiz yok ya, biraz da böyle ironi de yapmak zorunda kalabiliriz. Olay bu şekilde cereyan ediyor. Gelecek günlerde daha da vahamet kazanması mümkün. Bugünlük haberleri burada bırakabiliriz sanıyorum. Ve Yağmuru Durdurun parçasıyla bitirelim işi. Stop the Rain, Average White Band'den dinleyeceğiz. Grubun elemanlarından Malcolm Duncan'ın doğum günü 24 Ağustos 1945. İskoç bir grup. Bu arada Siriza'da ikiye bölünmüş. Yeni bir Ohiciler yeni bir partiyle mücadeleye karar veriyor. Onu da yarın yapabiliriz, artık şimdi vakit yok. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Big old suitcase. Now only the rain fills the sky. some back. Mother's been so happy, seems so sad. Melancholy feelings comes over me. 'Cause I know I was wrong all along. Açık Gazete.